نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallama, na njegovu porodicu, ashabe i sve muhmine koji ih dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, mi smo otpočeli komentar poglavlja kojeg je autor rahimahullahu ta'ala naslovio poglavlje o murakabi. Te smo rekli da je murakaba svjesnost činjenice da gospodar Dželle Vala nadzire svoga roba, da vidi ono što on radi, da čuje ono što on govori, te da je murakaba sebe, da čovjek vodi računa o svojim postupcima i o svojim djelima. Zadnji hadith kojeg smo spomenuli bio je hadith o trojici iz Benu Israila, o gubavcu, ćelavom i slijepom i iskušenju od Allaha subhanahu wa ta'ala koji ih je zadesilo. Sljedeći hadith kojeg je autor rahimahullahu ta'ala spomenuo jeste poznati hadith Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhu wa arda, a u kojem stoji da je rekao: kuntu khalfan nabiji sallallahu alaihi wa sallama jevman faqal, jednog dana sam bio iza poslanika sallallahu alaihi wa sallama, to jest jahao iza njega, pa je rekao: ja gulam, inni uallimuke kelimat, o dječače, ja ću te poučiti riječima. Ihfazi Allaha yahfazuk, čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati. Ihfazi Allaha tajidhu tujahak, čuvaj Allaha, naći ćeš ga pred sobom. Iza sa'alta fas'al Allah, wa iza sta'anta fasta'in billah, kada tražiš, traži od Allaha, i kada tražiš pomoć, traži od Allaha. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. I znaj, kada bi se čitav ummet sakupio da ti pribavi kakvu korist, ne bi bili u stanju osim ono što ti Allah Jalla Vala već odredio, već zapisao. وَإِنْ اِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. A kada bi se isto tako sakupili da ti urade kakvo zlo, kakvu štetu, neće ti učiniti uraditi štetu osim onoliko koliko ti je Allah Jalla Vala zapisao. Rufi'ati al-aqlam wa jaffati as-suhuf, pera su uzdignuta, a listovi su osušeni. Hadith bilježi imam Tirmizi i kaže da je hadith hasanun sahih, a u drugom rivajetu stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: ihfazi Allaha tajidhu amamak, čuvaj Allaha, naći ćeš ga pred sobom. Ta'arraf ila Allahi fir raha, ja'rifka fi shidda, i znaj za Allaha u blagostanju, Allah će znati za tebe onda kada zapadneš u poteškoću. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak, i znaj da ono što te je mimoišlo nije te moglo zadesiti. Alaikum salam wa rahmatullahi. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ, a ono što te je pogodilo nije te moglo zaobići. وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ i znaj da je pomoć sa sabrom. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ i da je izlaz nakon poteškoće, nakon musibeta. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ i da je sa poteškoćom i olakšanjem. I da je sa poteškoćom i olakšanjem. Ovo je dakle hadith, poznati hadith Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhu wa ardah, koji obavještava tome da je bio zajedno sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallame, to jest da je jahao sa njim. Ovo je dakle prva fajda ili prva korist koju uzimamo iz ovog haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, a to je da je dozvoljeno čovjeku da stavi dakle iza sebe na jahalicu drugog čovjeka, dijete i tako slično, i tome slično, pod uvjetom da to dakle neće biti teško po jahalicu, to jest po dakle konja, kamilu, mazgu i tako dalje. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme bi svog dakle tevadua stavljao ashabe radijallahu anhum, kao što je ovdje slučaj sa Abdullahom ibn Abbasom radijallahu anhu wa arda. كنت خلف النبي فقال لي يا غلام فمي ركو الله وصانيك صلى الله عليه وسلم او ديچاче то због тога што је Абдуллах ибн Абас رضي الله عنه био тада још увијек мали у то време шта више الله وصانيك صلى الله عليه وسلم је преселио Абдуллах ибн Абас је негде тада да те био на почетку свога пунолетства негде отприлике имао отприлике 15 година kada je preselio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Ima je 15 godina, ali pored toga vidimo dakle koliko je znanje ostvario Abdullah ibn Abbas, a opet sebe vam dove Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Šta je Allahov poslanik dovio za Abdullah ibn Abbasa? Kojom dovom je dovio? Ne pronisljivost. Allahov poslanik je dovio za njega kada bi jedne prilike Abdullah ibn Abbas donio vode Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da se njome očistekla Allahov poslanik sallallahu opera nakon dakle nužde, pa je Allahov poslanik sallam, Allahov poslanik nije dakle to tražio od njega, već je to sam uradio Abdullah ibn Abbas, pa je Allahov poslanik sallam dovio za njega Allahumma faqihu fid din. Previšik. Odnosi ga vjeri. Na, Allahumma faqihu fid din. Daj mu svatanje, dakle razumijevanje u vjeri. Daj mu svatanje, razumijevanje u vjeri. Ne misli se dakle bukvalno samo fiqh, dakle da ga pouči fiqhu, već dakle generalno da ga pouči svatanju, razumijevanju vjere. Dovio je za njega Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu postao jedan od velikih učenjaka, šta više od najpoznatijih učenjaka među ashabima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Šta više, Omer radijallahu anhu ga je uzimao, to smo ranije spominjali, uzimao sa sobom zajedno sa ešijahu Kurejš ili muhađirine val ansar, uzimao ga je kada bi se savjetovao na šuri sa odabranim ashabima od šejhova Kurejšija, od šejhova Ansarija i muhađira i tako dalje, pa je Omer radijallahu anhu uzimao i Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhu, iako je dakle Abdullah ibn Abbas bio mlad. Znači, ako je preselio Allahov poslanika, koji je Abdullah ibn Abbas imao dakle 15 godina. Zatim nakon toga, još koliko godina vladavine Abu Bekra? Još 2 godine i par mjeseci. Što znači, u vrijeme Omer ibn Khattaba radijallahu anhu, Abdullah ibn Abbas je imao svega, dakle, da kažemo 18-19 godina najviše. Imao je svega 18 do 19 godina, najviše. Pa pored toga, uzimao je dakle Omer ibn Khattab radijallahu anhu zbog njegova znanja. Zbog njegova znanja. I sam Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu je spomenuo kako i na koji način je sticao znanje. Kada je rekao jednom od Ansarija, kada je preselio poslanik Seleme, danas je ashaba puno, hajde da od njih tražimo znanje. Pa ovaj Ansarija reče, o Abdullah, zar misliš da ljudi imaju potrebe za tvojim znanjem, a među njima su ashabi, među njima Ebu Bekr, Omer i tako dalje. Pa je Abdullah ibn Abbas počeo tražiti znanje, te je obavijestio Abdullah ibn Abbas da bi znao doći nekom od ashaba radijallahu anhu u vrijeme Kajlule, kada bi ovaj spavao, pa bi Abdullah ibn Abbas legao pored dakle praga, pa zatim nakon toga čekao dok se ovaj ne probudi i izađe, pa bi ga zatim nakon toga pitao o onome što je htio pitati. Pa bi zatim nakon toga, ovaj čovjek od Ansarija, kada je vidio znanje koje je ostvario Abdullah ibn Abbas i kada je vidio ljude kako se okupljaju kod njega i pitaju ga, rekao, ovaj mladić je bio pametniji od mene. Dakle, rekao smo, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ovdje, ja gulam, o dječače, zato što je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu tada bio mlad. Ihfazillaha yahfaz. Ovo je prvi savjet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čuvaj Allaha, Allah dželle ve ala će tebe čuvati. Ovo su plemenite i velike riječi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čuvaj Allaha dželle ve ala. To jest čuvaj Allahu dželle ve ala šerijat. Čuvaj Allahu dželle ve ala vjeru. Na taj način što ćeš se pokoriti naredbama gospodara dželle ve ala i kloniti se njegovih zabrana. Također, čuvaj Allaha dželle ve ala na taj način što ćeš se poučiti o Allahovoj dželle ve ala vjeri, znanju na osnovu koji će tvoji ibadeti biti ispravni kod gospodara dželle ve ala. Čuvaj Allaha, Allah dželle ve ala će tebe čuvati. To je značenje ovih riječi, jer gospodar dželle ve ala nema potrebe da neko čuva gospodara dželle ve ala. Kao što isto tako Allah dželle ve ala nema potrebe za savjetom. A u hadithu Allahova poslanika je došlo da je dinu nasiha, vjera je savjet, pa je spomenuo savjet Allahu poslaniku i tako dalje i tako dalje. Znači, savjet Allahu, čuvanje Allahove dželle ve ala vjere u stvari predstavlja pridržavanje Allahove dželle ve ala vjere. Vjerovanje u gospodara dželle ve ala i pridržavanje Allahova dželle ve ala, Allahova dželle ve ala šerijata. Kao što isto tako kaže gospodar dželle ve ala, ja ejuha alladina amanu in tansurullaha yansurkum. O vi koji vjerujete, ako Allaha dželle ve ala pomognete, Allah će vas pomoći. I ovdje, dakle, nije cilj da se pomogne Allahu dželle ve ala, to jest njegovom zatu, njegovom biću, jer je gospodar dželle ve ala neovisan od svojih stvorenja, već je cilj da se pomogne Allahova dželle ve ala, Allahova dželle ve ala vjera. Pa tako i ove riječi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ihfazillah znači čuvanje, čuvaj Allaha znači čuvanje Allahove dželle ve ala, Allahove dželle ve ala vjere. Walakin hifzuhu fi mada. Ova rečenica prije svega ukazuje da čovjek koji čuva Allahovu dželle ve ala vjeru, Allah subhanahu wa ta'ala čuva njega s druge strane. Kako i na koji način ga čuva gospodar dželle ve ala? Hifzuhu fi bedenihi. Čuva ga gospodar dželle ve ala po pitanju njegova tijela. Wa hifzuhu fi malihi wa ahlihi. Gospodar dželle ve ala ga čuva po pitanju njegova imetka, po pitanju njegove familije. A svima vama je poznat primjer koji gospodar dželle ve ala spominje u svojoj knjizi o Musao i Hidru alejhima es-selam, kada je Musa alejhiselam popravio zid. Pa kada ga je nakon toga obavijestio Hidr, kada je Musa pitao o razlogu, kada ga je Hidr alejhiselam nakon toga obavijestio, rekao je šta? Da ispod njega bilo zakopano blago. Za koga? Li jetimejni? A? Za dva, dakle, jetima. Wa kana abuhuma saliha. A njihov otac je bio salih. Bio je, dakle, dobar čovjek. A njihov otac je bio dobar čovjek. Fa'arada rabbuka an yastakhrija kanzahuma. Pa je gospodar dželle ve ala htio da oni, dakle, uzmu to blago. Kažu neki učenjaci da se nije radilo o ocu, baš, dakle, o rođenom ocu, već, dakle, o nekom kolenu, jer u arapskom jeziku se koristi eb za djeda, za pradjeda i tako dalje i tako dalje. Ne se bilo kako bilo, makar, dakle, i o rođenom ocu, ali cilj je da ukažemo kako je Allah dželle ve ala sebebom salaha, sebebom dobrote ovog čovjeka sačuvao, dakle, njega po pitanju njegove djece. Sačuvao njega po pitanju njegove djece. Na taj način što je gospodar dželle ve ala sačuvao taj imetak koji je bio tu na tom mjestu, da dođe, dakle, u ruke ova dva jetima. Stoga, dakle, Allah dželle ve ala će tebe čuvati, to jest čuvati te, dakle, u tvom tijelu, čuvati te u tvom imetku, čuvati te po pitanju tvoje familije. čuvati te šta više ono što je najvažnije po pitanju tvoje vjere, da ne skreneš sa pravoga puta, sačuvati te od zablude, od skretanja i tako dalje. To je čuvanje gospodara Dželevala po pitanju njegova roba. I najvažnije od svega ovoga, rekao smo, jeste čuvanje vjere. Jeste čuvanje vjere. To je najbitnije što gospodar Dželevala čuva kod svoga roba. Ihfazillaha tajidhu tujahik. Potom kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Čuvaj Allaha, naći ćeš ga pred sobom." Naći ćeš ga pred sobom. U drugom rivajetu, kako smo rekli, tajidhu emamek. U prvom rivajetu tujahik, tajidhu emamek, tako jedno i drugo je slično značenje, to jest naći ćeš gospodara dželle vala pred tobom, to jest naći ćeš Allaha dželle vala da je uz tebe, da ti pomaže, da te brani, da te štiti i tako dalje. Da gospodar Dželevala zna za tebe, da vidi ono što ti radiš, čuje ono što ti govoriš, kao što je rekao gospodar Dželevala Musau i Harunu: "Inni ma'akuma esma'u wa ara." Ja sam sa vama, čujem i vidim. Ja sam sa vama, čujem i vidim. Stoga gospodar Dželevala je sa svojim robom koji čuva Allahove Dželevala granice, čuva Allahove Dželevala propise. Čuva Allahove dželle vala propise. Iza sa'alta fas'alillah. Potom je posavjetovao Allah, posla nastavio sa savjetovanjem i rekao: kada tražiš, traži od Allaha. Wa iza sta'anta fasta'in billah. I kada opet tražiš pomoć, traži je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Traži od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovim hadithom Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, poučava Abdullah ibn Abbas radijallahu anhum, a ujedno i čitav ummet, da svoje srce trebaju vezivati za gospodara Dželevala. Da svoje srce trebaju vezivati za gospodara Dželevala. I ovo je dakle jedna od najbitnijih lekcija i najbitnijih fevaida ili koristi iz ovog haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, a to je vezano srca za gospodara Dželevala. Što god je više srce vezano za gospodara Dželevala, to znači da je veliki oslonac čovjeka na Allaha subhanahu wa ta'ala. A što god je dakle veći njegov oslonac, to je na Allaha Dželevala, to je i pomoć gospodara Dželevala blizu. To je i pomoć gospodara Dželevala blizu. I zato kaže Hafid ibn Ređeb, rahimahullahu ta'ala, da gospodar Dželevala kad iskuša čovjeka i podari mu neko veće iskušenje koje bude jako i koje se oduži, i onda čovjek tada u takvoj situaciji više izgubi nadu da će mu bilo ko od stvorenja pomoći, i onda se osloni isključivo na gospodara Dželle ve'ala, i tada ako ostvaruje tevakul u pravom smislu, ili pak ostvaruje vrhunac tevakula oslonujući se samo na gospodara Dželle ve'ala. A zaista ovakvo dakle stanje ili ovakav tevekul, to je jedan od najvećih sebeba radi koje gospodar Dželevala pomaže svoga roba. Kada rob dakle ostvari ovo stanje, ovog tevekula, ovakvog dakle tevekula, da u njegovom srcu nema obaziranja na dakle stvorenja, već je oslonac isključivo na gospodara Dželevala, to je najveći sebeb radi kojeg gospodar Dželevala pomaže svome robu i uslišava njegove dove. Znači čovjek na ovom dunjaluku, vi znate, dosta često kada zapatne u kakvu poteškoću i kakav bela i tako dalje, ali ipak se nada, znači računa na stvorenja. Zapatne ga pošeti, pa možda će taj da mi pomogne, pa možda će ovaj da mi pomogne, taj čovjek će da mi izađe u susret i tako dalje i tako dalje. Ali kada nakon toga nestanu dakle dunjalučki sebebi, čovjekovo srce se veže isključivo za gospodara Dželevala. Veže se za Allaha Dželevala. I tada dakle dolazi do ostvarivanja vrhunca tevekula, istinskog tevekula. Ovo ne znači da se čovjek dakle prije toga nije oslanjao na gospodara Dželevala, ali nije dakle oslonac isti, dakle oslonac čovjeka koji ima dakle neke ljude koji mogu pomoći, i on se oslanja na Allaha Dželevala, ali uzima u obzir dakle i činjenicu da će mu ljudi pomoći i tako dalje, i onoga koji nema dakle niti ne očekuje od nikoga pomoć osim od gospodara Dželevala. Kao što je bio tevekul Ibrahima alejhi selam, kao što je bio tevekul našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, koji su zajedno rekli, dakle, koje riječi? Hasbunallahu wa ni'mal vakil. Ibrahim a.s. je rekao kada? Onda kada je bio bačen u vatru. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao kada? Kad su se ljudi okupili oko njega. Alladhina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kada im je bilo rečeno, ljudi su se okupili oko vas, pa ih se pribojite. Tada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto tako rekao: Hasbunallahu wa ni'mal vakil. Dovoljno nam je Allah i divan je on zaštitnik. I divan je on zaštitnik. Dakle, što god je kad god čovjek izgubi nadu u dunjalučke sebebe, on ostvari što veći tevekul na gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato ja kažem, rekao, dakle, i juče na hudbi, Allah dželle vala najbolje zna, će Allahu ta'ala i da ovo što se dešava danas, dakle, u Šamu, stanovnicima Šama, stanovnicima Gute i tako dalje, će Allahu ta'ala i upravo ono o čemu govorimo, da gospodar dželle vala želi, dakle, da njihova srca budu u potpunosti vezana za gospodara dželle vala i da se oslone samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Da nestane, dakle, više svake nade da će ih pomoći Ujedinjene nacije, da će ih pomoći ova ili ona skupina, da će ih pomoći, dakle, kakve arapske zemlje i tako dalje, da njihova, dakle, da se njihova srca vežu za isključivo za gospodara dželle vala. Da njihov oslonac bude isključivo na Allaha subhanahu wa ta'ala. I inša Allahu ta'ala, dakle, kada to bude tako, onda je biiznillahi ta'ala to znak da će Allahova dželle vala pomoć biti blizu i da će pobjeda od gospodara dželle vala doći uskoro uz dozvolu gospodara subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovo je savjet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem Abdullahu ibn Abbasu i ummetu u cjelini, da njihova srca budu vezana isključivo za gospodara subhanahu wa ta'ala, jer je to, dakle, istinski tevekul. To je potpunost tevekula, da u čovjekovom srcu nema obaziranja na, dakle, mahlukat, da se njegovo srce ne veže za mahlukat. Ne u smislu da ne uzima sebebe, jer dosta često govorimo i napominjemo da je sebeb, uzimanje sebeba od akide, jer ih je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzimao. Ali dosta često se dešava da čovjek kada uzme, dakle, sebebe, ipak osjeća vid, dakle, osnovca, ako tako mogu da se kažem, na te sebebe. Njegovo srce se koliko toliko računa, dakle, na te sebebe, možda bolje reći računa, ne osloni se. Jer ako se čovjek osloni na sebeba, ne na Allaha dželle vala, onda je počinio mali širk. Onda je, dakle, počinio mali širk. Računa, dakle, ima opet u vidu te sebebe, znači da će Allah dželle vala putem tih sebeba da se desi to i to i tako dalje i tako dalje. A kada u njegovom srcu, dakle, kad na njegovo srce bude isključivo vezano za gospodara dželle vala, onda tada uz Allahovu dželle vala pomoć ostvaruje istinski tevekul, koji je, kako reče Ibn Ređeb rahimehullahu ta'ala, od najvećih sebeba putem koji gospodar dželle vala ispunjava potrebe svoga roba. I to je jedan od hikmeta, mudrosti, radi koji gospodar dželle vala daje iskušenje robu na ovom dunjaluku. Radi koji gospodar dželle vala daje iskušenje robu na ovom dunjaluku. Kako bi došlo do teđridul ubudije, do potpunog, dakle, ubudijeta, robovanje gospodaru dželle vala, do ostvarivanja vrhunca određeni, dakle, ibadeta, poput ovih koje smo spomenuli, tevakul, oslonac na Allaha dželle vala, ar-reja, nada u Allaha dželle vala, strah od Allaha dželle vala, traženje samo od gospodara dželle vala, itd. Pa tada čovjek, u stvari, sebebom tog musibeta, tog belaja, ostvari od ibadeta Allahu dželle vala i teđridu tevhida, ispoljavanje tevhida gospodaru dželle vala, ono što nije bio u stanju da ostvari dok je bio u blagodati. Stoga su neki, dakle, od selefa rahimahullahu ta'ala govorili da bi tražili od Allaha dželle vala kakvu potrebu koju su imali. Tražili bi kakvu, dakle, potrebu. Pa zatim nakon toga, zbog velike traženje te potrebe, zbog velikog ibadeta gospodaru dželle vala, bi priželjkivali da im Allah dželle vala još uvijek ne da, dakle, tu njihovu potrebu koju su tražili, zato što su osjetili nakon toga veliku slast u ibadetu Allahu dželle vala, u ispoljavanju tevhida, u tadarru'u, skrušenom stajanju i poniznosti pred gospodarem dželle vala, u svemu teme su osjetili veliku slast, pa da bi na kraju zaboravili stvar koju su tražili. Da bi zaboravili stvar koju su tražili, jer su nakon toga osjetili veliku slast u ibadetu gospodaru Dželjavala. To je jedna od mudrosti radi kojih gospodar Dželjavala iskušava svoga roba. Iskušava svoga roba. Wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك nakon toga kaže Allah poslanik selama i znaj kada bi se ummet sakupio da ti pribavi kakvu korist ne bi bili u stanju osim ono što ti je Allah dželle veala odredio. A isto tako i s druge strane kada bi se sakupili da ti urade kakvo zlo ne bi bili u stanju osim onoga što ti je gospodar dželle veala odredio. To smo vidjeli kroz mnogobrojne primjere Allahovih vjerovjesnika, salavatullahi wasalamuhum alaihim, o kojima nam gospodar Jalla wa'ala kazuje u svojoj knjizi. Vidjeli smo isto tako i u hadithima Allahova poslanika, salallahu alaihi wa salame. Također hadith koji smo komentarisali o gulamu, o dječaku i kralju, kada je kralj naredio dakle, svojim vojnicima da ga bace sa brda, pa kada je mladić dovio Allahu Jalla wa'ala, Allahumma kfinihim bima šite, gospodaru moj, ti me sačuvaj njih, poštedi me njih onako kako ti želiš. Dakle, okupili se oko njega da mu naude. Čak što je više kralj, vladar je taj koji je naredio svojoj vojci da ga bace iz brda. Ali nisu bili u stanju da mu naude. Onda kada gospodar Dželle veala nije odredio da mu naude. Pa su ga zatim nakon toga htjeli baciti u mor. Ali opet mu nisu naudili. I tako dalje. Dakle, znaj da ne može niko od stvorenja, da ne može niko od ljudi, niti od džinna, naudite ti, ne može nauditi ako ti Allah dželle veala nije odredio da te pogodi kakav musibet i kakva nedaća. Ali isto tako, da se svi sakupe i da ti žele pribaviti kako dobro, ne bi dakle bili u stanju. Da se svi doktori sakupe onda kada se čovjek razboli. Svi doktori svijeta, ako je gospodar Dželle veala odredio da čovjeka zadesi smrt, ne bi bili u stanju da mu produže život nikoliko jednu sekundu. To zbog toga što je dakle čitava odredba u rukama gospodara Dželle veala. U drugom rivajetu stoji ta'arraf ala Allahi firraha. Ovo je isto tako jako bitan dodatak. Znaj za gospodara Dželle veala u blagostanju, Allah Dželle veala će znati za tebe. Ta'arraf ala Allahi firraha, ja'rifke fi shidda. Znaj za Allah u blagostanju, Allah će znati za tebe onda kada padneš u poteškoću. I često navodimo primjer kada spomenimo je hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, slučaj dva čovjeka. Jedan od njih koji je bio pokoran gospodaru Dželle veala, a drugi koji je bio nepokoran, pa su zajedno zapali u slično dakle iskušenje. Prvi od njih Yunus alaihi salam, Allahov vjerovjesnik, koji je napustio svoj narod, pa je zatim nakon toga bio bačen u more, te ga je progutala riba, progutao ga je kit. Pa je dobio Allahu Dželle veala i Allah subhanahu wa ta'ala ga je izbavio iz utrobe kipa. A s druge strane, drugi čovjek, a to je Faraon, koji je bio nepokoran gospodaru Dželle veala. Pa kada je on isto tako zapao slično iskušenje, to jest kada ga je potopila voda i on je zavapio gospodaru Dželle veala i rekao amentu ennehu la ilaha illa alladhi amanat bihi benu Israil. Ja vjerujem da nema drugog Boga osim onaj u kojeg vjeruje benu Israil. I ja sam od muslimana. Pa je Allah Dželle veala spasio svoga roba Yunusa alaihi assalam zato što je znao za gospodara Dželle veala u blagostanju. I zato je rekao gospodar Dželle veala falaula ennehu kane minel musabbihin. Da on nije bio od onih koji čine tesbih Allahu Dželle veala, koji veličaju Allaha Dželle veala, koji se klanjaju gospodaru Dželle veala, le lebithe fi batnihi ila jevmi yub'athun. On bi ostao u utrobi kipa do dana u kojem bi bio proživljen. Pa je spomenuo gospodar Dželle veala prije toga da on nije bio pokoran, da on nije veličao gospodara Dželle veala. Ali onda kada Faraon nije dakle imao ono što je imao Yunusa alaihissalam, i ako je on zavapio poput Yunusa alaihissalam kada je zapao u iskušenju, i on je isto tako zavapio, ali kada nije imao ovaj rasil, ovaj zalog od gospodara Dželle Vala, nije mu koristio njegov vapaj, jer nije znao za gospodara Dželle Vala u stanju blagodati. Stoga čovjek dosta često zapadne, dakle, u kakvo iskušenje, draga braćo, i dovija Allahu Dželle Vala, pomo Allah Dželle Vala možda, dakle, ne usliša njegove dove. A jedan, dakle, možda od tih razloga jeste upravo taj što nije vodio računa, što nije, kako reče poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čuvao Allaha Dželle Vala u stanju blagodati. Pa zbog toga, nakon toga, ni gospodar Dželle Vala se ne obazire na svoga roba koji ne zna za njega u stanju blagodati. Allah Dželle Vala nakon toga se ne obazire na svoga roba onda kada rob zapadne u kakvu poteškoću. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. I znaj da ono što te mimoišlo nije te moglo zadesiti, a da ono što te je zadesilo nije te moglo mimoići. Ovo je, dakle, l'aqide bil qada wal qadr, vjerovanje u Allahu Jalla wa'ala, qada i qadr. Ovo je, dakle, suština vjerovanja u Allahu qadr, da vjeruješ ono što te je zadesilo nije te moglo mimoići, a ono što te je mimoišlo nije te moglo zadesiti. وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ صَبْرِ. I znaj da pobjeda dolazi sa sabrom. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ. I da izlaz dolazi nakon poteškoće, nakon musibeta. I da je sa poteškoćom i olakšanje. Allah Dželle Vala nakon iskušenja daje izlaz. Nakon poteškoće daje i olakšicu. Se jeđe alullahu ba'da usri yusra, kao što kaže gospodar Dželle Vala, nakon poteškoća, a Allah Dželle Vala će sa poteškoćom dati i olakšicu. Nakon poteškoće Allah Dželle Vala će dati i olakšicu. Međutim, čovjek dosta često požuruje i želi da odmah nakon što ga zadesi kakvo iskušenje, da mu izlaz dođe, dakle, brzo. Da se odmah kurtališe iskušenja koje ga je zadesilo i tako dalje. Iako pomoć od Allaha Dželle Vala uglavnom dolazi nakon što čovjek prođe, dakle, iskušenje. To smo vidjeli kroz ove primjere koje smo naveli. Dakle, gospodar Dželle Vala Ibrahima alejhiselam spasio, da se tako izrazimo, u zadnjem momentu. Onda kada je bio bačen u vatru. Gospodar Dželle Vala je mogao spasiti Ibrahima alejhiselam prije toga. Ali ga gospodar Dželle Vala spasio, dakle, u tom momentu, onda kada čovjek ostvari, kako rekli smo, onaj vrhunac tevekula. Isto tako Musa alejhi selam, gospodar Dželle Vala ga je spasio, tako reći, u tom zadnjem momentu, zadnjem času, kada se faraon približio i kada su ljudi koji su bili sa Musaom, njegov narod, rekli, ja Musa inna le mudrekun, o Musa, nas sustignu, faraon i njegova vojska. Pa je tada, dakle, došla pomoć od gospodara Dželle Vala. Juba a.s. koliko je, dakle, godina bio bolestan, pa je osaburao bolesti, pa je zatim napustio ga i njegov bližnji i njegov dalji, pa mu je gospodar Dželle Vala nakon toga dao, dakle, izlaz i olakšicu nakon poteškoće. Dakle, čovjek ne treba očekivati odmah, čim ga zaresim, kako čovjek je slab, dakle, po prirodi, i želi odmah kada ga zaresim u svijet poteškoća, da mu odmah Allah Dželle Vala otkloni, dakle, tu poteškoću i otkloni taj belaj koji ga je zadesio. A u stvari, možda u tom belaju bude hajr po njega, jer čovjek ostvari od obudijeta, od robovanja gospodaru Dželle Vala, od tevhida, ono što nije bio u stanju ostvariti prije toga. Stoga je na čovjeku da osabura na onome što ga zadesi, na Allahovom Dželle Vala putu, i da ne požuruje. Već da traži pomoć od gospodara Dželle Vala, da se osloni na Allaha Dželle Vala. Sjećate se i predaje koju smo spomenuli ranije od Sa'da ibn Abi Waqqasa radijallahu anhu, ako sjećam da je bio Sa'd ibn Waqqas, čini mi se da, koji je bio mustajabu da'a, Allah Dželle Vala mu je uslišavao dovu. Pa kada bi došao u Meku, ljudi bi mu dolazili da dovi za njih. Dolazi bi jedan drugi, dovi za mene, za to i to i tako dalje. Pa bi Sa'd radijallahu anhu dovio za njih, a bio je oslijepio pri kraj svoga života. Pa mu je došao jedan od ashaba ili tabi'ina i rekao, o Amidža, ja vidim da ti doviš za druge ljude. Pa kaže, zašto ne doviš za sebe da ti Allah Dželle Vala povrati vid? Pa mu je Sa'd radijallahu anhu rekao, o sinko moj, Allahovo dželle vala određenje za mene je draže meni od toga da mi Allah dželle vala povrati moj vid. Ako mi to Allah dželle vala, ova odredba gospodara dželle vala je meni draža od toga da mi Allah dželle vala povrati svoj vid. Stoga da čovjeku bude draga odredba s koju je odredio gospodar dželle vala, da bude svjestan da je svako određenje gospodara dželle vala poroba u stvari hajr po njega, kako je došlo u hadithu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, kojeg smo i ranije komentarisali. Rufijati laklam, ođefeti suhu, na kraju kaže poslanik sallame, pera su uzdinuta, a listovi su osušeni, to jest aludira poslanik sallallahu alaihi wa sallame da je odredba zapisana i da se ne može promijeniti. Pero koje je zapisalo odredbu je uzdignuto, listovi su osušeni i niko ne može niti dakle nešto dodati niti oduzeti od odredbe gospodara dželle vaala. Od haditha koji imam navi spomenuo poglavlju jeste i hadith Anasa radijallahu anhu koji je rekao tabi'inima innakum lata'maluna a'mala hiya adaqu fi a'yunikum min ash-sha'r. Zaista vi radite djela koja su u vašim očima tanja od dlake. Kunna na'udduha 'ala 'ahdi rasulillahi min al-mubiqat. A mi smo i za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem svrstavali od grijeha koji upropaštavaju čovjeka. Od grijeha koji upropaštavaju čovjeka. Revahu al-Buhari. Ovaj hadith nam ukazuje dakle koliko su ashabi posjedovali ovo svojstvo murakabe, koliko su se bojali gospodara dželle ve'ala. I opet Enes radijallahu anhu se obraća generaciji tabi'ina. Šta bi tek rekao Enes radijallahu anhu da živi dakle danas u naše vrijeme, kako, kada bi vidio naše ophođenje prema grijesima, kako i na koji način se ophodimo prema grijesima. Enes ibn Malik radijallahu anhu je bio od onih koji su poživjeli nakon Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme havale i tis'ina sene, kaže šejh Uthejmin da je negdje oko 90 godina živio nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, što znači da je živio preko 100 godina, jer kada je došao služio je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koliko godina? 10. A tada dakle, još uvijek bio mali dječak. Bio dakle mali dječak. Tako da je živio preko 100 godina. On je jedan od ashaba koji su dugo poživjeli, a i Allahov poslanik je dovio za njega da mu Allah dželle vala oduli dakle život u hajru i da mu gospodar dželle vala podari potomstvo. Da mu podari potomstvo, pa spominju dakle učenjaci da je Enes radijallahu anhu imao dakle preko 100 nasljednika, to jest od djece, od unučadi i tako dalje. Preko 100, sve zajedno kada je sakupila dakle, njegova djeca, unuče i tako dalje, da ih je bilo preko 100. Ne znam, treba se polaći. Ejva. Pa, Enes radijallahu anhu govori dakle, ovdje tabi'inima. Dakle, bilo je određeni postupanje ili promjene od vremena ashaba do vremena tabi'ina radijallahu anhu. A kamo li dakle danas? Kao primjer radi kaže šejh Uthejmin mithla salati al jamaat, kada je u pitanju namaz u džematu. Ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako da kada bilo u njihovom vremenu, niko od njih ne bi izostajao iz džemata osim munafik ili marid ma'zur, ili bolesnik koji je opravdan. Pa čak i kada je bio dakle bolesnik, neki od njih bi uzimali ljude, neki bi znali dakle iznajmiti ljude samo da ih dovedu u mešdžid, da stanu dakle u saf, da namaz obave u džematu. Da namaz obave u džematu. A ljudi se danas dakle nema ophode ka šejhu Uthejmin kada je u pitanju namaz u džematu, šta više nemarni se kada je u pitanju sam namaz, ne samo namaz u džematu, već dakle sam namaz. Pa možda nekad neki namaz dakle klanjaju, možda neki namaz ostavljaju, možda neki namaz odgađaju od njegovog vremena i tako dalje. I sve te stvari svrstavaju ili pak računaju kao lahke stvari, a ashabi radijallahu anhum su i za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme računali od mubiqat, svrstavali od djela koja su el mubiqat, koju propaštavaju čovjeka. Isto tako el gaš, stvar dakle prevara i obmana, jeste stvar koju su ashabi radijallahu anhum svrstavali u djela koja propaštavaju. A danas u našem vrijeme dakle je ova stvar postala normalna stvar. Šta više u današnje vrijeme, ljudi onoga koji ne zna da prevari, da obmanu, računaju ga ovaj boški, ovaj začican, ovaj ne znaj i tako dalje i tako dalje. A to je za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ashabi su dakle to računali od stvari koje upropaštavaju. Zatim isto tako el kezib, laž i tako dalje, sve su ove stvari na koje su ashabi radijallahu anhum gledali kao na grijehe koji upropaštavaju, a koji su, kako dakle vrijeme prolazi, kako dolazi druga generacija, sve olako shvatani od strane ljudi dakle olako upadaju u ove grijehe. Hadithan dakle govori kolika je bila murakaba ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To zbog toga što su bili svjesni da i gospodar Jalla Vala vidi, da zna njihova djela, da zna njihova postupke i čuje dakle njihove riječi. Ovdje je još autor spomenuo još dva haditha Allahova poslanika sallam, ali oba haditha su slaba. Prvi hadith, el kejisu men dana nefsehum, da je oštrouman onaj ko obračunava svoju dušu i radi nakon za ono što je nakon smrti, a slabić je onaj ko slijedi svoje strasti, a priželjkuje kod Allaha dželle vala. Slijedi strasti, a priželjkuje kod Allaha dželle vala. Hadith bilježi imam Tirmizi, hadith je slab, iako mu je dakle značenje vjerodostojno. Kao je hadith Omara radijallahu anhu, la yus'alu rajulu fima daraba imra'atahu. Ne treba se pitati čovjek radi čega je udario svoju ženu. I ovaj hadith je dakle također slab. Ali možda mu je značenje ispravno, a? Znači ima razlog ako nešto je bilo... Hadis je kao hadis slab. Ali da li je ovaj značenje ispravno? Vjerovatno da je ispravno, Allah najbolje zna. Znači ima razlog. To govorimo sad za ono, vjerovatno ono što prevladava, jer neko vjernik se normalno ima možda neko i bez razloga ili slab razlog i tako dalje. Kad ne spomnam. Sam se smijao mi najde neko video, crnogorska neka ovaj televizija. I valjda emisija neko nasilje nad ženama. I sad zbore cijelo vrijeme za nasilje za ženama i se javlja neko od Crnogorka. Se vidjela starije, znači neke žene, ipak i one kao domaćice i ove. Kako vi ka nasilje nad ženama? Ja tražim vi ka posebnu emisiju od nasilju vi ka nad muževima. Zdrži vi ka emisija nasilje od muževa. Ne zna vi ka ništa. Ne znaju ni pitu, kaže da pripremu, kaže svom ovaj mužu. Ne znaju samo da izlaze, samo da šetaju, samo... Jesi, kaže, prvo od svoje čerke, ali reče počinje. Ne zna ga čerke, reče ono. Ide, posebna vi ka emisija o nasilju nad muževima. Nema tu udružene još. Hajde, Mišela. Sestre, smo završili predavanje. Još se čuje. Ja se bune izgore, sa sobom. Još se ne čuje.